أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم. زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رب کریم دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین د سمج او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا نیمګړې او فانی دنیا دا څومره څومره پیړۍ دی دنیا تراغلی او دا د امتحان او د ازمایښ عمرې په دې دنیا کې تیر کړی او نن د خاورو د لاندې پراشه دی. چا که عمر ښکلې تیر کړی او د الله او د الله د انبیاء علیهم السلام د حکم مطابق تیر کړی نن غي د زمکې د لاندې په قبر کې په خوشحالو په مزو کې او کچا خپل ژوند د خواهشاتو د نفس او د شیطان د حکم مطابق تیر کړي نن نغوی د خاورو د لاندې دي د خاورو د لاندې دي او دیو قسم قسم عذابونو سره مخامخ دي. او دا خبره داسې ده چې پدې زمونږ او ستاسو ایمان ده. که پدې خبره کې ایمان ني نو مونږ مؤمنان مسلمانان نشو کېدای چې مساله د غشاد ده. دیو چې زمونږ علماء کرام ذکر کړی و اید دی امت دری طبقی اللہ جوڑی کری دی امت سوڑلی دی دری ڈلی دی یو تا مہاجرین وی بل تا انسوار وی او دری مڈل تر قیامت پوری جدا سمر امت تے دا خبر ګوره د آیات مطابق یاد لرئ. ما د سوره حشر لسم آیات تاسو روان دي اول تلاوت کو. د دې آیات په تفسیر کې زموږ علما وایي چې د دې امت درې ډلې دي. یو جماعت د مهاجرینو، دویم جماعت د انصارو، او دریم د را روان خلق تر قیامت پورې. خدا را روان خلق تر قیامت پوری چی دی دی بد دی مهاجرین و دا انسوار و سرکل ایسابی دی ند آیات گوره لبزی ترجمه لو گوره مخی دی آیات نسور حشر کی دا مهاجرین و دا انسوار و ذکر شوه او د انصار سره دا فیصله کړی د مهاجرینو سره اولائک هم الصادقون وایده مهاجرین کامل او مکمل رشتنیو او د انصارو د ذکر خیر نفس الہ العالمین دا سی فرمایلی فاولائک هم المفلحون و اذا خلق هم ذی کامل و مکمل کامیاب دی. ند مهاجرین سره وای دا رشتي دي د مهاجرین سره وای چې دا رشتي د کسان جدا جدا کتل دي مال مخامخ راول وچ او دلته راول مخامخ کینو مهاجرین سره سوای وای وای دا رشتي ني دي او دا انصار سره وای وای دا کامل او مکمل کامیاب دي. راشي دلته دروړ د ټول د تر شکیت شو جدا جدا کینې شو یو خپل کینې جدا جدا ک رسو دا یاد لره بیا غږی موضوع شي د خبرې کې ګور مهاجرین سره ویلی چې دا کامل او مکمل رشتینی دی او دا انسوارو بارکیو ایدا کامل او مکمل کامیاب دی. اوز غم دی رستو ڈلی پاتے شو دا رستو ڈلب دا مہاجرین و انسوارو سرکل یوزے کی وی واللذین جاؤو من بعدهم حاغ کسان چراغلی دی رستو ڈلی مہاجرین و انسوارونا یقولون دیوائی ربنا اغفر لنا اے زمونگا رب بخنو کی مونتا ولی اخواننا اللذینا او زمونگا روحا کسانتا سبقونا بالیمان چی اغی زمون ایمان تروان دیشیو ولا تجعل في قلوبنا مگر زم فزرنو کے غل سکنا سخصد للذین آمنوا دہغ کسان سرچ مومنان دی ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب زمونگا بیشکت بینکون کیو محربانی تا سکر دکری نا پیو مقصد را رہی ہے جیدی نے نسیہ اس سے مہاجرین دانسوار و مسلح و اللہ وی حل شوار اس غم زمونگا اس تاسو رے دامونگا تاسو بدائی سرسنگے و زیکیگو ناللہ وی کم خلق چی رست را غلی دی او موصوب دی پسیفت دی ایمان دیو ای اللہ مونگ لبخنو کی مونگ دا عیبنو نقصاناتو نڈکیو او زمونگا حاغ رونو تاو کی چی ایمان کی مونگ نمخ کی شوی دارستو خلق والا کامیابی کی چی دی با دزرد درد مہاجرین و انسوار تا دعا غواری یو خبر درد د زړه د اخلاص او مهاجرین او انصار ته دعا غواړي ځکه دا ایمان دا دین دا اسلام دا حیا کداغه خلق نه وي نو موږ تاسو ته نشو رسیدي موږ د الله حبیب نه په مزلی دلو نه مو پروجینی ولو کتلو نه مو دا غي نور سیرت او صورت کتلو خدغه مهاجرین او انصار غي ته حاضر او موجود. بل اهم خبر دا چی دی وای اے زمونږ رب زمو پزړونو کې د مهاجرین او انصار سره سکینا ماچه ځکه غستا دوستان دی نو کستا د دوستانو سره چې ته قران کې وای چې ته راضی او دوستان دی زمونږ سره کې کینا او حسد راغې دنیا او خیرت به متباشي نو پکه مو خبرو بد مونگ دی دلو کی شاملی دیو جنا یو صحابی تا سوک راغلی باز خلق د صحابو سر پزر کی کینا بغض و دشمنی ساتی لاغورتو اللہ خدری تقسیم اکلی ترالا ہوا ہے جکم اڈالا کی یا با مهاجری نو آخو پخوا تیر شوی، یا با انسواری او یا با دی زرد دوی دا محبت ندکوی او کنی نو بیاڑو پسکینا. پوشل پا دی زلو ڈلو با دی امت دادری ڈلی، یا مهاجرین یا انسوارو نا خو تیر شوی، تر قیامت پوری چې کم کسان راضی نو د دوی د کامیابی خبره داده چې دوی به مهاجرینو ته دعا غواړي د مغفرت، او ای برابا پړکې مو چر تکینا او حسد را نشي ورن تبا او برباد بشو. اې دا زموږ استاد ایمان د کنه چې مهاجرین انسوار د چا دوستان، او تاسو یو حدیث یو دی حدیث قدسی نه، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، وای څوک چې زما د اولیاء سره دشمنی کوي رب وای زما ورته اعلان جنگ دی. د چا ور سره اعلان د جنگ دی؟ رب کریم وای چې زما د دوستانو سره چا دشمنی وکا نو زما د خلقو ته اعلان جنگ دی. د دا درې قسمه ډلې ورزمونږ دی اخیرنۍ ډله کیو، خو دی آیات دی شرطونو لګورئ کدی نه موتو نو بس خبره څه پاتې نه دی. بیا څو ډلې جوړې کې کو آیات مبارکه درې ډلې جوړې کې، هغه دوه خو موږ نه لاړې دي، خو دی رستو ډله کې به پدی رازو چې موږ مهاجرینو انصارو له دعاګانې کوو ازلم ورته داسې صفای لکه د شیشې او آینه پشا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. رب پزړه کې مکینا او حسد مراولی د هغه خلکو سره چې موصوف په صفت دی ایمان. رضا درې ډېرش یو دي کې یو خبر امراله ګورای شته نه مونږ ورته دعا غواړو دې ته غیبانه دعا وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته غیبانه دعا وایي. او رب کریم دې بندگانو دعاګانې قبول کړي، وعده اے کریم دې او وعده او پینوا تر سره کوي. تاسو ګورئ پدې کولو کې چې کوم خلق د شریتوب په صفت موصوف دي نو چې هغه خبره او کا بیا تر سره کوي، وعده او دا الله دی. الله غره وعده کړی بندگانو سره، ادعونی استجب لكم، مان دعاګانې غواړی رب کریم وای زبستا سو دعاګانې قبلو. ادعونی استجب لكم، مان دعاګانې غواړی زبستا سو دعاګانې قبلو. الله دعاګانې قبلای، بلکې فرمایلی دي سوره بقره دې مبارک راځي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے زما حبیب زما لا بندگان زما بارک در نه پخت نه کوي چې رب کریم لره دې کنيز دې نو زما لا پیغام ورته ورسو انی قریب. زد علم او د قدرت په اعتبار دار چا سره نږدې. اېدا مسلم دی عقیده مسله ده نو یادې کړئ، دا الله چې هر چا سره دی دا د علم او د قدرت په اعتبار دی، او الله کما یلیق بشانی د ذات په اعتبار الرحمن علی العرش استوا. وایاتنا قران کراغلی کہ رحمان لک سنگے دشان سرخائی نو پارش استوا کھڑے. و آیات ندی قرآن شریف کس آیات ندی بھائی وہ دکھی گئی ماں وہ آیاتنو کراغلی چے اللہ د ذات عالی پہ اعتبار لک سنگے دشان سرخائی گی پارش دے د دا چې هر چا سره دی دا د ذات په اعتبار نه دی د علم او د قدرت په اعتبار دی اینی قریب الله او اذن ازدیم هر چا سره دی د علم او د قدرت په اعتبار باندې کسو کیاو دے دوے میں اللہ دے کدری دو دین و درے میں اللہ دے اللہ و اما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم کمزے کی کدری کسان مشورا و خبری و جرگ کئی نسل و رمور سر اللہ دے ولا خمست الا هو سادسهم او کپیز دین و شفق میں اللہ دے الہ العالمین وی کڈیر دیو کزیاد کی اللہ ہوا معہم اینما کانو اللہ ور سر دے کمزے کی چی دیوی اللہ دے نمو دا قدرت پہ اعتبار دا ہر چا سر موجود دے رب کریم و ایزار چا سرنیز دیم اجیبو دعوت الدائی قبلو مدعاد دعا کون کی زادان کلچ مان دعا غواری دعا گانی اللہ دا ارچا قبلی خدا غیبان دعا پٹولو کی زیاد قبلی لکه رسو انشاءاللہ زدر توام چی کم کم اوقات و زیونو کی دعا گانی قبلی اب یا پدی طولو کی زر دعا کم قبلی نگر دی جابتو دی قبلی دو دی دعا گانو دیر اوقات تی خدا غیبان دعا پٹولو کی زر قبلی وی غیبان دعا دام دا لکه رسو انشاءاللہ تفسیر ذکر کو لکه دلته اوس موږ او تاسو ناس یو اپ دې اڑکی او ور بل دعا کوي ور سره خوا کې ناس ته هغه خبر نه یا الله دې دا مشکلات دې دا مشکلات کو حل کړي الله دې دا حاجت دې دې پوره کړي ته په بهانه دعا وایي او کدی دل تن دې ته پکور کې پېشمنی تر ترا پاسې دې له اگر ور دې مشرق کې دې او ته په مغرب کې او ته وایي الله غ بیمار دې غ پریشان دې وی دا غیبان دعا دا دی وجن طول و نزیات تا قبلی دی جنی کی اخلاص ہے سو چیز چالا دعا گیا نو خبر اغلا ڈپتا رشتا خودتا دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا غد مشکلات دا پارا جاڑی دا غد حاجتنو دا پارا جاڑی دا گو رزمونگ دی آیات کی غیبان دعا ذکر کا غخپل رنو او مشران دا دین تا چی آغا مهاجرین او انسوار دی دارنگی دا اللہ حبیبم گورا امت تا غیبانا دعا کرے او اللہ ورطا حکم کرے وَسَّغْفِرْ لِغَمِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ اخفل حبیب تا ویزما حبیبا زان دا پارا بخنو غارا او د دې ټول مؤمنانو سره د مؤمنانو زنانو د پاره تزم ایمان د هر پیغمبر دعا شي قبلي او بیا د خاتم النبین صلی الله علیه وسلم دعا خو د نور په نسبت ډیر قبلي دو تلسته دا و یو صحابي ته نبی رسول دعا کړو اشار دیتا چې الله حبیب دعا کړو ناغا آتا سوی خفتی لما تعلیم دعا کرے ایک سو پدی دار تعجب خبر را چیو صحابی تے دعا کرے او گور دعا ارچا تکڑی مونگو تا سولا پیدانو دعا کرے وللمؤمنین والمؤمنات تر قیامت جسمر مؤمنان سڑی و زنانا رازی چاورت دعا کرے جناب نبی کریم علیہ السلام ندی کی غیبانہ دعا دا او ماتا ستوی چی دری دلی دی او اللہ دیو کی چی مونگ پا دی دری مڈل کی راشو گرن بلا ڈل نشتا تا سولا خو یاد سلکان چا چالے یاد سل بھائی آ بھائی نا گو رہا ہم دا خبکان خبر دا چی سڑے دم را ساڑا کی راشی اصفا کی دیر لری لری نرازائی او بیا در له خبره نه یادی کی د سپینګیرو خو نه یادو د نور غوالو سره جوړی کی ته بھائی دور یخ ساړه کی دلر لری نه راغلی دین خبره در لیا ده نه شو د درې دلی پدې درې مړه کی د دنه کی دو شروط قران ذکر کړ پس کدې کی راجو کنه نو مساله حل وګوره غداله چې زړه به بالکل صحابه کرام مبارک صفات ته نه بکی نه نه به حسد وی بلکې دا غي درف الدرجات د پاره به مونږ غیبانه دعا غاله کو ځکه د دې صحابه کرام مونږ ته سر دمر احسان ده کدا خلق نه وي دې قرباني نه وي پیش کړي نن باندې ما او تا موس پیجن دے نہ بروجا وا نہ زکات او نہ حیا وا نہ پردا وا نہ د اسلام دا نور کارو نو حدیث پاک میں استا سروان دی ولستو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دے فرمائی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا اورید لی ای فرمایل ما من عبد مسلم نشتا یو بنده مسلمان یدعو لاخیه چې دې دعا غواړي خپل ورور ته کدا نسبی ورور دی او کې اسلامي ورور دی موږ او تاسو ضرور کلمی والے شو انما المؤمنون اخوه الله قران شریف کې دا ټول مسلمانان دا دینی ورور دی نشته یو بنده مسلمان چې دې دعا غواړي ضرور د پاره به زهر الغیب پشیشا زهر الغیب معنا خو مزدک کړه اې دل تناس یو بل دعا غواړو خو پته نشته یو بل دې تم زهر الغیب وای او کنا غدل تشته دې نه او ته پکور کې په سجده کې پروکو کې دعاګانې غواړي او په تهجد کې غواړي دې تم به زهر الغیب نو کم رور چې خپل رور مسلمان ته غیبانه دعا غواړي د خپل رور مسلمان د پاره د غیبانه دعا غواړي الا قال الملك يوم لك راشي او د دې سر سره ودريږي الله یو فرشتہ د دې لپاره خاص مقرر کړل نا هغه ملک راشي چې رور ته غیبانه دعاګانې کې ناغد سر سرودری گی غوی ولکا بمثلی دا تا چه کمرور لس غوار دا سی دستا پا جولی کی مواکیشی رواح و مسلم او دغه حدیث دی صحابینا پا دی الفاظم راغلے چه دعا دی او مسلمان سړی د بلرور د پارا پشیشا مستجابتن دا قبلی پشی شا دعا سکی دا قبلی عند رأسیه ملک موکل دا سوک چی پشی شا دعا غواری و لازی پورتکڑی ددد دی سر سر یو ملائک دا اللہ دا طرف نے یو ملک مکرر دے کل ما دعا لی اخیه بخیر کلچ دے دی اورور دا پار دا خیر دعا غواری نقال الملك الموكل به وای غفرشته چې هغه په دې مقرر را وای امين دا دعا دی الله قبول کا ولك بمثل طالب من لا دغشان درکی ادا کوره مساله دا چې دا دعاګان چې د اوقاتو کې نه قبلېږي نو زموږ د عیبونو او د نقصاناتو د وجه نه ملائک دا زمونږه د شریعت یو مسله ده لکه څنګه انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه معصوم دي نو دا سه ملائک هم دي ملائک دا الله یو پاک مخلوق دي او دای د ګناهونو نه پاک دي ګور الله قران شریف کې وای لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون وی دا ملائک اللہ چه کم حکم کئی دا اللہ نا فرمانی نکئی نو دعا دا ملائکو قبلی گی دا ملائکو دعا صدا دا قبلی گی تازن اوقاتو کی جمون غارو او د قبولیت اثرات نګورو نو دا غره زمون د اعمال وای شي. نبی کریم علیہ السلام ته او صحابیر او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ تا پاغلسو نیک بختو کسانو کې د جی دنیا کې په د جنت زیر شویو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنہ پاغلسو نیک بختو کې چې دنیا کې په الله د جنت زیر کړو. ادا یو پاغ صحابو کې دې فرمایي چې د ټولو نمخ کې د الله په لار کې کافرو لغش ما ورويشته پټولو کې مخ کې غشې چا ويشته سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او یو څو صحابه دي تقریبا دعا چې ته جناب نبی کریم علیه السلام دا جمله ویل بل چاته نه درته چ مور او پلار دې در نه قربان شه. اې دا نه حبيب چې چاله وي چې مور او پلار دې در نه قربان شه. یو پکې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دې الله حبيب ورته وي ار مه فدا کا بي و امي غشيو لازم مور او پلار دې تا نه قربان شي. رضا شان یاد زبير رضی الله عنه دې او یاد سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دے تعالی جلیل القدر صحابی دے نبی رحمہ السلام تراغ ود الله حبیب ما د فار دعا او غواړه چې زما دعاګانې قبلېږي چې سو غواړه مولای قبلې موسر یو مرګره نا باجی بی جی خبر کولې او شری وظیفه کولا کله موږ ویدا وصل پیری وایو زر پیری وی وایو ناک به وایو وې ما ورته دې څه کې وېدا د حاجت د پاره وظیفه کو وې ما ورته دا څه تعلق جوړ کې په یو ځل د کار کې خبره منور سي دې کو نه رسې جاي وې ما وې سبه سلزلي او زلزلي او یو لاک دا وظیفه وې الله سره دا څه تعلق جوړ کې یو ځل وې کنا ابس کار کې رضا یو ځل چې وې کار کې دا په پستی کې صحابي نبی رسول سلام ترا کړه سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه نبی علیہ السلام ته قربان دعا را ته غواړه چې الله زما دعاګانې قبلې. رضا الله حبيب ورته ويا سعد اتوب مطعمك تكن مستجاب الدعوى. اے سعد تدا خپل خوراک او اسکاک دی پاک کا تکن مستجاب الدعوة نشبت مستجاب الدعوة. سی ورته وی بھائی وی چې خوسه خوري دا پاک کا بس چې څه غواړي الله پاک به قبلای. زنی اوقاتو کی مونږ دعا غواړو او د قبلې دو په وخت کې غواړو د قبلې دو په ځایونو کې غواړو کوچون کې خېټه کې حرام دي جامې د حرام نه دي ټول پرورش په حرام شوه نه دعاګانې قبليږي نه. حدیث پاک کې راغلي نبی عليه السلام فرمایي رجل اشعس اغبر یو سړی بيداغ سر ببروي او دړي به په پرتیوي اے دلری وطن نراغلے او دا مناسبت د حاجی سره ډیر جوړیږي حاجیان دلری نراغلی وی او دا حاجیانو په بدن باندې دوړي پرتی وی ایو بل مړک وشي خپل نه دا حاجیانو بدن باندې سوي دوړي پرتی وی پمینا کې ولاړ نه مزدلفه کې ولاړ نه میدان عرفات کې ولاړ نه رب العالمین د کور سره ولاړ دی او دی وی یا رب زما رب زما دا حاجت ته الله حبیب فرمایي و مطعمه حرام و ملبسه حرام و غزی بالحرام فانا یستجاب لذلك. دې سړی خو لاس پورته کړی دی حاجی دې منا مزدلفه او الله کور کې ولاړ دی خو خورا کې د حرام نه دې سکا کې د حرام نه دې ټول پرورش فارا مشه نو د دعا به کوم ځای کې قبول شي. الله وعده کړی خو چې کله آرام پراته دي خېټه کې نو دعاګانې نه قبلېږي. د الله کامل او مکمل وعده د هر غچا سره ده چې هغه پاک او ساکا خوراک کوي. دیو جن سعد رضی اللہ عنہ تویت سوی چې زما دعاګانې دې قبليږي. اتوب مت عامکا تکن مستجاب الدعوا خوراک دې پاک کا نو دعاګانې به دې قبليږي. بیا ورته نبی علیہ السلام دعا مغوخته اچھا ده پاره بای نو خیر نه هیر نه. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ و یا الله اللهم استجب لسعد اذا دعا زما رب چې سعد درنه سوال کوي او جول یو لا سن در لو غړی نو خالی مفریزا. د سعد رضی اللہ عنہ دعا پته به خلقو او د خیرون خلق یې کړ اپا دی مرد تسلی حاصل کئی دنیا کی گورے سو بی خبر اخلاسی گینا عیبون بم در پسی خلق کئی خبر بم کئی رتک دا دی عیبون و دا خلق دا دی خبر و جوابون کے نٹھول جون بدی کی تیر شی ایگور دنیا کی پی دا جنت زیر شوی دے عمر رضی اللہ عنہ گورنر جوڑ کر نو شکایت کیوشو چی دے دے دا کارو نکئی مسخ نکئی. نومر رضی اللہ عنہ لپتاوا چه سعد ابن ابی وقاص و سعد ابن ابی وقاص خدا غا عدل لا فی سلقولا چه سو کسان نولی گلو علاق سے اپا جماعتونو کی دبارا کی تپوسو کئی لکم جماعت لچی بخلق تلل رٹوٹو خلقو بیو جدا دیر نیک دے وچی اللہ وی نیک دے اللہ وی پا دنیا کے پی دے جنت زیر شوے او دا اللہ حبیب ورتوی مور اپلار می در نقربان شا نیو بدنصیب و بڑا پا یو جماعت کی را فاسی دو اید اللہ والاو دا خیرون لی اللہ مونگو تا سو ساتی یو بدنصیب و بڑا را پاسی دو ویر جتمون تپوز که نو دے دا سکے دا سکے مزخ نکے ویلی پا خبر آبائی نسعد رضی اللہ عنوی کمال اللہ دا حبیب دور خدمات کری او دا سمی کری دا سمی کری نو کمال مزن رازی غزما غور سزای تباش ہو مسخو په اسلام کې د دین حیثیت لري چې یو شړی له مزن ورزی نو دا غ نور بسی. عمر رضی الله عنه فرمای چا چې مز ادا کو نو دې ټول دین ادا کو او چا چې مز یا کو دې د ټول دین د پاره بربادونکې لري. ناغه ور تخیری او ویا الله د دې ګډا کډریا کارای د پاره درې درې یو په درو او درې درې عمر یو ګت اپ اتنو تے بخا مخ تا زغوار دل جز دعا بکم دے دبا دا بودا گیا مڑکے دو نا دا روزی پا دیستر گرا غرزی دلی ویدنے رو مرد و جنا اپلا رکسو کے بولا اڑو غلط حرکتو نا بے کول او دا سعد ابن ابی وقاص خیری ور پس را رسی دلی وی نو دعا قبلی گی پس بانے دعا قبلی گی پا دے چلاغی شرائط برابر وس ځاسې نه چې مو وتا غټول کمزوري خو زمو دي علماو ذکر کړي وای کله ک سړی لاس پورته کوي نو دا دی وای چې الله زه خود دي اهل او لایق نه چې لاس پورته کوي خو کته دي اولیاء او د نیکان او د پاکان او ربي نو موږ دا مختورن به کم پلا شو زموږ د مختورن خو بل رب نشته. یو الله والوي وَإِن كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوزُ وَيَسْتَعِيذُ الْمُجْرِمُ ایزما ربا کتان سوال او دعا نکی مگر نیکان و پاکان ندد مختورن گناہگار سوک رب دے زمو خم بل درور نشتا نجلاس پورتا کوئی دعوائی جلا مون خود دے احل نی نخوراک سم دی ناخلاک سم دی نعادات سم دی حکم پل الارشم آیا والله ولوی مالی سوا قرع لبابک حیلتن فلا اردتا فأی باب اقرعو رب کریم زما خو بل ساسر نشتا غمونو مشکلات بیمارو کستا دروازه ټکو نو کتاو شړلم نو بل دروازه خدا نه خولې ته چړاو د فریاد نو ګره کله دا سیوی دا الله رحم او کرم دې موږ د دعا د غوښتو د قبلې دو قابل نیو خدا غ رحم ډېر لوی دې یوسف علی السلام سره ډېر زیاتې کړه ځکه کوی ته غرضول دی او معصوم برور د پیغمبر د قتل را دې کړي له په 100 روپۍ خرڅ یا تاسو واقعیا د سوره یوسف اوریدل یو پیر رونا لارل پدریم ځل چې لاړل نو ډېر په یو بد حال کې لاړل ګوردا سیرونه دی او پیغمبر مخله ولاړ دی چې کوی ته غرضول او په 100 روپۍ خرڅ کړي ظلمونه کړي سو کال د خپل والد نه جدا کړي پدریم ځل چې دارونه یوسف علیه السلام ته وای وجئنا ببضاعت مسجات دی ایها العزیز قد مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعت مسجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين پی جنی نه چې دا غنی یوسف علی السلام دی و یې بادشاہ مونږه زمون ټول باج بچوګې شوه دې خلاق درک بدل دا سي پی سي مروړی کې او تجارتي او دکاندار له ورکنا بیا په لو غرزي چې په لکا په دې خصوص څه شی ورکای نه دا سي پی سي مروړی دا سي وکړه چې مونږ سره احسان وکا وګوره یوسف علی السلام د چا بندو اے توجہ کو رکھو دی دیو بندہ کدا شان دے چی دخپلو ظالمانو رونا و بارونا ڈکھئی نو دی یوسف علیہ السلام دا رب کم شانوی کہ یو پیغمبر دے و غدرون ظلمون ماف کل او ورته بارونا دو خانم ڈکل زمگ استا سلیر محربان رب دے دیو جن رب کریم وی ودعوه خوفا و طبعا چه لاس پور تک نو پیر غوارا چه ما که خود قبل دو سا اہلیت نشتا رب در ورد بل نشتا قبل اللہ یم خو مختورت یم خو گنہدار خو نبل درشتا نبل ورشتا او رب کریم دی مختورن بندگانو توی سورہ زمر کی وئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ وئی زما حبیبا زما دے بندگانو توائے چھے رب وئی اے زما بندگانو سوال دا رازی اللہ دا کمو بندگانو لوے اولیاؤ لوے نیکانو لوے وینا اللذین اسرفو علا انفسهم زخفلو ها بندگانو سرم مخاطب چو دیر ظلم نیکلی دیر گناہ نیکلی او دیر بی وفائی کلی زمانی بی وفا بندگانو تمو آیا لا تقنطوا من رحمت الله ذا الله رحمتنا غره دا امید نشي ان الله يغفر الذنوب جميعا الله گناہوں ټول معاف کوي دا مسله شروع اچي د غیبانه دعاګانې لري قبلي او تاسو اوري دل دا د الله د حبيب د مبارک خلی جته اورور لا خپل دې پر دې غیبانه دعا کی د یو ملک دیوږي سره ولاړی او صاف دعا آمی او وای چې الله دا دې غل سغواړي د جولې کبدا واچ دی وجنه زموږ علماء لیکلي و وای زموږ د دینی مشران نو دایله چې وکاله سه ضرورت راغی او دا به وی چې زما دا دعا دې زر قبول شي بیماری وو کور کې نو د بل بیماری لپاره به دعا کولا قرضدار به نو د بل قرضدار لپاره به دعا کولا تاسو لم دا و چې کم مشکلاتو کې گیر یې مستاغون دی بزرگونو امت تی چاپ دی مشکلاتو کی گیر دی انو تو ورطا دعا وارا نو اللہ بسا جو لی دخیر دی کئیسا یو ضرورت دی دعا کی بورا بخل نی دی پکار ورکولو والا سوک دی دعا کی بخل مکوی تول امت دعا گانی کوای حدیث کی راغلی و بانده چی ترمیزی شریف حدیث دی با زمیدار برات للا بل آداب و نخبر نو نو نبی علیہ السلام سره مسجد نبوی کې موضوع کو بیا زر زر پاسې دو اوی الله ماو پخې او نبی علیہ السلام را سره پخې نور شکر سره پخې جو جنت لور دنه کېدو کې شریکې ما نو د الله حبیب ور پورې تبسم کو د الله حبیب سو کو وتا خډر فراخ شه تنگ تم نو خپل ورونو مسلمانانو ته دعاګانې واړې دی وجره ماشاءالله تاسو که کتری ګور تاسو چې سره دی خپل مهن دونه درې مشرانو نه دعا واوري نو دای جلاس پورته کی دا ټول امت را په مخه کی دا اسلامي درد دی د ایمان یو نه خلا چې کوم دې کې مسلمان په تکلیف دی او تا کې ایمان یې ساده اړه بخوږي دا شاند کنه دا او که په خوګ نشوي نبی هارو رضی ایمان ستما پکوا نو کوم ځکه چې مسلمانان په تکلیف او پریشانی دا ټول مسلمانان ورته ځای تاسو ګورئ یو ځکه ظلم شي زیاته شي په هر کور کې جړال هر څو خفای چې دا سوشل دا ظلم شو زیاته شو نو دا یو ایمانی نسبت ته تاسو چې لاس پورته کوئ ټول امت په دعاګانو کې یاد لرئ که څوک مړ دی که ژوند دی هر څو کوم چې دعا غواړي ورته کوي تر دې چې کافرو لم دعا غواړي کوي له هدايت پدا ور سره وايي چې الله کله چې هدايت ني ادا امت در په در کړي او پریشان کړي نو پاسماني او عذابونه هلاك کړي دا ور سره وايي ورنه کافر د فارم سکوا د هدايت سوال کوي د الله حبيب بعض کفار ته سکړي بعض کفارو ته خیری کړي چې دا غي لبار بار دعوت شوه او غي نه امید شوه بعض رضا الله حبيب دعاګانې کړي د دعاګانې قبلي یو ډېر دعاګانې واړای وای چاله چې د دعا د غختو دروازه کلا او شو نو دله د رحمت یو دروازه کلا او شو وګوره دعاګانې په کم کم وخت کې قبلي چې دا اوقات تاسو سره بالکل معلوم دي یو دی فرض مصفت دعا قبلی دویم د تحجد و پتھیم کی دعا قبلی درم تازو آوری دل غیبان دعا قبلی بل د مور اپلار دعا قبلی دی دا اولاد بارکی د مسافر دعا قبلی کله په سفر یہی کنا عجیبیا سفرم شریوی دین پس روتے نو مسافر اصل دعا قبلی یو چې شری سفر دی د دین سفر دی د مسافر دعاګانې قبلی روزدار چې کله روزه ماته یې د دعاګانې قبلی د باران رحمت چې کله شروع دی وخت دعاګانې قبلی حدیث کې دا راغلی چې اذان کړي کدرځ یو کو کو د شپې او د دې وخت دعاګانې قبلی دارګې د جمعې پرز دعاګانې قبلی خدا جمعی کی یو وقت دے چیئی کی دعا گانے قبلی کی خدا سو وقت دے نبازی وی جدا سبا ازان کی کنا دی وقت کی سو کوئی جدا انور راخی جی دی وقت کی باز علماء دا وی چی امام دی جمعی پر ازمانے اس پا خطبی لکی ادری گی چی خطبی لکی دو نزدی مزد ختم دو پور دا دعا گانے قبلی زکا اصل خطبہ دا عربی دا دا دا خو موږ تاسو عجم یو نو عربی دا خطبه دا ټول وعظ دی او چون کې موږ په احادیث او په کلام عربی نه پوهیږو نو د دې ثبوت د صحابه کرامو نشتا تمیم داری رضی الله عنه اواز نور صحابه عمر رضی الله عنه ورته اجازه کړې زما دراوتو نه مخکې خلکو لو وعظ کوا نو عمر رضی اللہ عنہ خطبی نمک کی باغ خلق و لواعش بولو نو دی جمعی دی خطبی نمک کی واعش دا دا صحابہ اکرام انہ ثابت دی دا سورت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اجازت کرو کہ تزما دراوتو نمک کی واعش روا اباز علماء لکری چی اگا وقت دی دا مازیگر دا مز نفس تر ما خام نور پریوتو پوری پدی اوقاتو کی دعا گانے قبلی بل پدی سجدہ کی دعا گانے قبلی گی حدیث پاک کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی مسلم شریف حدیث تے وی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکسروا الدعاء وی بندہ چی اللہ تا دیر نز دے دے نو پدی وقت کی دے چکل دے پا سجدہ کی اے ورد بندہ او دا عبد وی عاجز تا پن رب له چې دې ځان سمرا عجز کو نو بس کمال لې وای بني ادم چې سمرا ځان عجز کوي خود دین د عاجزۍ لوی مرتبه نشته چې د پدې بدن کې دا مخ د ټولو نه بهتر اندام دی او دای ګور پخارو کې الله لکی هو بنده سره د بندګی ری د عاجزۍ چې سمرا افعال او اسباب دي د سجدې نه زیات عاجزۍ شي نو حدیث پاک کی راوی نبی کریم علیہ السلام فرمائے وای پدی کې ډېرې دعاګانې کوي نو امام پس موږ تاسو زموږ علماء لیکلي هغه تسبیحات برابر کې خو پدې سنت او نفلو کې دعاګانې کوي خدا سي دعاګانې په عربی جب کې په بل جب کې بني ځکه کچا عربی نه بغیر په بل جب کې وي نو دا خود کلام الناصر مشابه دی اگر یو کس امی سره وکړم پښمنی ډیره اومدا سجده کوم مې ګنټه خبروتیا ابه ګور نور سال او امی وګره ما ورته نور خوشاله درځي خو چې سه حاجت دي نو په سجده کې وای ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا عذاب النار تاسو موږ دیو دې سجده کوي پکې ګوره اے بچی نشته نو قران کې د بچو دوه راغلي خو لږه خو زده کا کنه قرضدار د خپل پیغمبر د قرضدارۍ دعا زده اپا سجده کې پروت یا وغه غواړه وګوره صحابه کرام ویل موږ وګدیو دې سجده کو نه دا مو تاسو چې سجده کو نو دا سنگلیز مکه نه اوچتی کنه نو ډیر سات سجده دا سن شکوله دا روایتو کې اجازه راغله کې سړی مثال په تور لس منټه او ګنټه او نیمه ګنټه سجده کې پروت نو بیا دا لاسونه ستړي کیږي نو خیر دې کده دا سنگلی کیږي چې بیا دا مکیږي ویل ګوچتا وا خبره باندې پوښتنه یعنی سنگلی چوچتی دور اوږد سجده کې شکوړې دمر اوږد سجده کې شکوړې نو خیر دې د سړیوالي د وجه دا سنگلی لکه څنګه چې تاسو زنانه ګورئ چې سجده کې سنگلی لګي نو که سړی ستړی شو نو لاس لګول شي د مکیږي نو بیا راپورته کیږي پدې کې ګور قرآن شریف دعاګانې دا حدیث دعاګانې دا ټول د الله رب العزت نه غوړې ګور یقین سره سوال کوي څه کوي سوال چې کوي دا څه بنوي چې الله کستا خو خشر دا وای به الله بنه مې بل درش نه مې بل ورش بس زدا درخواست کو مال بدا راکې وای حضرت ایوب علیه السلام چې کله بیمار او اخر کې بیا په سجدي پریوته نو زموږ علماء لیکلي وی رب دور عمر بیماری او زما خو صبر او سروت قسم دې دي چې تر وی به سرو چتو نا چې دا مشکل دې د فکرې دي نو الله رب العزت ورته سر پور تک اور کوش برجلی هذا مغتسل بارد وشراب وی دې کې خپو او چې زمکه وجه پیغمبر خپو والے په کچینه روانه شو وی د دین اومس کا او د دین اوم لاپا نو یقین سره د عزت مندو درب کریم د خپل سوالونه کول ځان د پاره د ټول مت د پاره تر دې چې غیر مسلمو د پاره هم سوالونه کوي ادا ور سره وایا چې الہ الالمین کله شکی هدایت ني او استاد بندگان باندې زمکا او اسمان یو کړي او دې پریشان کړي نو تدا ظالمان بیا ختم کې او پاسمانی او عذابونه باندې ختم کې الله اعظم او استاد د ټول په حال باندې او رحمن له کوشش دا څه کوي دا خبره مو بار بار کوو نو ماشاءالله بعض خلکو ذهن تمرکز د جمعې فرض وختي راځي ور بعض دا څه کسان دي چې هغه ډېر لږ ناراضي او د زوال نه مخ خرا ازل دل تلیزی او د زوال نرس راغلی روانو سره جوڑی گی کنا سب خیال دی بھائی وقتی ماری مرگری را خوش طبیعتا نوی دی جمعی پرس جی سکمخ کراشی نو آغت دی یو اوخ ثواب ملاوی یو اوخ تقریبا پدولا کده نو دلمی کده دی دنیا که دی نقدو پا شکل که ورکوله ادا کم سڑی رس تو راغلی وی نو دا کور که دا بی بی زنانده را کمزوری ایمان سره وی کور که بی پریخه وی تا به نظر روړی چې نه به د پرې خدو چې چګوره هغه بل وختي راړو دوه ته روپ راړی ستا په د خپو چل شوی وال دی که نه وره دا کوم خلک چې د زوال نه مخکې راغلی دی په عمل نامه کې شکر د یو خومره سو دا د غیب خبرې د غیب سودا ده دا د غیب سودا ده زمونږ د علماء لیکلي چې یو زنانا عاجزه شوی وه دا هغه محتاج شو اړو اړو بچیو یو مسلمان تراله عزت الله د حبیب په نسل کې د سادات ونې او د لوګي له لاسه ورته دا اور سره لري جوړ کې وتا سره سده لیدل چې د سادات ونې مثلا زنانه لاړه یو غیر مسلمه تلاړه امام زهبي کتاب الکبائر کې دا واقعا ذکر کړي نا غیر مسلمه ته وایي چې زه د پیغمبر علیه السلام په نسل او اولاد کې مولا چاره شو هغه خوشی یی زری کې سره مدد او نصرت وکړه هغه بل بیا ډیر لاس مراړه هغه کافر له الله هدایت وکړه او کله هدایت والا به هدایت کی نو د الله بندگانو جمعې ته وختي وختي راځي څوک به وختي راځي بای لاس چت کړي یګور په دې لوګون ته وختي راتلو د اخرت او د قبر سره ګټه کی بل دا سره ګوره چې خبره اول نه څنګه شوري شکر اغلې نه په پوښ بل دې په لوره څوک د احتیاج پنیت دین ترا نه دونه چې محتاج او مال ضرورت ته او خبره نه نه لاړ نشي دې سړي ته ګوره جوړې کې خیر نه ملایي دا خبره د الله او د الله د رسول د الله صفت د الغلی بے پروا ده دینم بے پروا ده اې د دین اسلام موږ ته سره ضرورت شته نو وخت باندې مسجد ترازی خاص کر د جمعې پر ازنه دا دنیا کارونه سیم پوره کیږي نه دا کوشش کوي بازه ماشاءالله د لره لره نګور راځي او دا سي جمعني چې غي سنه کوي د اوخ ثواب نه ګټي سیم د وخت رات لو ډېر لوی اجر او ثواب دی سړی راشي درود شریف وای د دین په کار کې سوسیا خانه ده الله دې مال توفیق راکړي او تاسو دې توفیق راکړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زمونگا خاتمه پا ایمان کی رب کریم مونگتا او زمونگ والدین استازانو تا طول مرو جوندو تا وارا و لوی گناہو نماف کی یا رب کریم پا تمام دنیا کی چی مسلمانان پا کمو پریشانو لڑزانو تکلیف دی تا طول پریشانی دی اللہ پا خپل رحم و کرم لری کی الہ العالمین زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا ملکونه د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه الہ العالمین په امن او امان وساتي یا رب کریم زمونږ او د دې حاضرین او غایبین او چې کوم دینی دنیوي حاجتونه دي په خپل رحم او کرم یې پوره کړي ازمون چې څومره پریشان دي الله دا ټول ختم کړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي اللہ شفائے کاملہ عاجل مرتور نصیب کے رب کریم سمر بی گناہ مسلمانان پجیلونو کی بندیوان دی اللہ را اخلاص کے بازی مرگر دعا دا پاروے یا اللہ دا چا سی دینی دنیاوی حاجتو نیتی ورد پورا کے او دا چا سا پریشانی اللہ ٹھول ورد ختم کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا حسنا کلار نه نه سره اوسم دي.